Middernacht, het begin van vrijdag 23 juli. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben Nederlanders honderden miljoenen euro's meer uitgegeven in Europese webwinkels dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend. In het eerste kwartaal, toen veel gewone winkels gesloten waren vanwege de lockdown, gaven ze 800 miljoen euro uit in Europese webwinkels. Dat is een stijging van 63%. De test- en vaccinatiewebsite van de GGD is weer in de lucht. Door een DDoS-aanval was het afsprakensysteem van coronatest.nl sinds het eind van de middag urenlang moeilijk bereikbaar. De site heeft sinds dinsdagavond al te kampen met DDoS-aanvallen. Ruim de helft van alle volwassen inwoners van de EU is volledig ingeënt tegen corona. Dat zijn zo'n 200 miljoen Europeanen, blijkt uit de vaccinatie-update van de Europese Commissie. De verschillen tussen EU-lidstaten zijn wel groot. In Malta is 84% volledig gevaccineerd, terwijl dat in Bulgarije nog maar ruim 16% is. Nederland zit met de 56% iets boven het Europees gemiddelde. Ruim 200 Afrikaanse mannen hebben de Spaanse exclave Melilla in Marokko bereikt. Drie agenten van de Guardia Civil raakten licht gewond toen ze mensen probeerden tegen te houden. De migranten zijn naar een opvanglocatie gebracht waar ze in quarantaine moeten vanwege corona. Feyenoord heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de nieuwe Conference League gelijk gespeeld tegen de Kosovaarse club FC Drita. In Pristina werd het 0-0. De terugwedstrijd is volgende week donderdag in de Kuip. Mocht Feyenoord doorgaan, dan wacht in de derde voorronde het Zwitserse FC Luzern. Het weer. In het zuiden opklaringen. Vanuit het noorden neemt vannacht de bewolking toe en het wordt zo'n 13 graden. Morgen vooral in het zuiden zon. Het wordt dan zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Al sinds haar zevende droomt ze ervan om de situatie van vrouwen te verbeteren. Het is precies waar dokter Kautar Darmoni zich voor inzet als directeur van ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Dat is beter voor iedereen, zegt ze. Mannen, vrouwen, de hele wereld. Dr. Darmoni groeide op in Tunesië, promoveerde aan de Sorbonne Universiteit in Frankrijk tot genderwetenschapper. En ze was 15 jaar assistent professor gender en media aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio. Een speciale zomerse serie van Human. Ook in dit zesde seizoen praat ik met denkers aan de hand van de muziek die zij zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus dokter Kautar Darmoni welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom. Welkom, merci, bonsoir. Ik wil allereerst even terug naar een moment uit jouw jeugd. Op dat moment woon je in Tunesië. Mm-hmm. Je vader heeft regelmatig woede-uitbarstingen waarin die je moeder slaat. Hij slaat jou en je zussen. Mm-hmm. En dan ben je 8 jaar. Mm-hmm. En dan doe je iets opmerkelijks. Want je gaat de confrontatie aan. Mm-hmm. Hoe ging dat? In Tunesië zag ik heel veel eigenlijk sterke vrouwen, maar binnen huis. Dan buiten huis was de man de baas. En ik zag mijn vader bijna onderdanig, bijvoorbeeld als hij bij zijn moeder was. En dan bij ons ging hij gewoon een soort van, eigenlijk hij reageerde op ons, zijn woede en zijn frustratie. En ik vond dat zo onrechtvaardig, zo vernederend, zo onacceptabel. Dus ik kon dat geweld gewoon niet accepteren, klaar. En toen ben je er tussen gesprongen, toch? Ja, ik kon niet zien mijn moeder zo mishandeld. En ik sprong gewoon ertussen. En dan, mijn moeder was altijd bang dat ik, omdat ik kreeg ook heel veel klappen. Maar op zo'n moment denk ik gewoon niet. Ik denk dat mag je niet bij mijn moeder doen. Mag niet, kan niet. Het was een daad van verzet. Ja, en ook van eigenlijk van dignity ook. Zo behandel je niemand. Zo behandel je mens niet. Zo behandel je de moeder van je kinderen niet. Het is gewoon, het is vernederend voor jezelf als mens en voor die andere mens dat je tegen wie je geweld gebruikt. Het was gebaseerd dus op een gevoel wat al langer broeide. Was het dan ook bijna een doordachte beslissing? Dacht je, de volgende keer spring ik ertussen? Of was het een impuls? Het was altijd een impuls. Omdat ik was doodsbang. Ik was zo klein en hij was zo groot en zo gewelddadig. Het was altijd impulsief. Maar op een gegeven moment, het is echt een act van verzet is geworden toen ik 12 of 14 was. Toen dacht ik, en nu moet je ophouden. Dus nu ga je echt ophouden. Dus toen was het echt, toen ben ik een attack, aanval gegaan. Je vocht terug, letterlijk. Oui. Hoe reageerde die daarop? Nog met meer geweld. Maar mijn oma zei altijd, it's better to die proud than to die on your knees. Eigenlijk wat ook Peter de Vries ook zegt, hetzelfde. Ja. Waar denk je dat, want je hebt dat geanalyseerd, het is een vormende gebeurtenis geweest, of het is natuurlijk vormend geweest voor wat je nu doet. Je maakt je heel sterk voor huiselijk, nou niet sterk voor huiselijk geweld, maar tegen huiselijk geweld natuurlijk. Voor vrouwenrechten, ja. Het is, ik zag heel sterke vrouwen binnen huis, die, mijn oma zei, altijd thuis koningin, buiten slavin. En dat begrijp ik niet. Dus waarom dat? En ik zeg ook mannen die gewoon terreur met terreur regeren buiten huis, maar eigenlijk heel veel van hen waren ook lief binnen huis. Dus ik dacht, er is iets hier die niet klopt. Ik wil dit begrijpen. Dus ik wou dat begrijpen. Dus ik begon dat heel veel te lezen daarover. En mijn droom als klein meisje was altijd om naar Parijs te gaan om de Sorbonne te studeren. En toen begon ik meteen ook in de club Simone de Beauvoir. En dan heb ik gewoon... dit is eigenlijk altijd mijn passie geweest. Maar ik wou echt begrijpen, omdat natuurlijk ik hield ook van mijn vader. Dus ik kon niet begrijpen dat... Hoe wordt zo iemand? Waarom doet hij wat hij doet? Waar komt het vandaan? Waarom gedraagt hij zich zo? Omdat uiteindelijk, hij was ook heel eenzaam in dat geweld. Omdat hij isoleert je. Dus ik wou begrijpen waarom doen de mannen wat zij doen tegen de vrouwen. En het bijzondere gebruik van geweld. En waarom gedragen vrouwen zich zoals zij gedragen? Betekent ook heel veel vrouwen ook ondersteunen dat patriarchale systeem. Maar toen wist ik niet dat het heet patriarchaat. Mm-hmm. Ik dacht dat het alleen te maken had met mijn eigen cultuur. En hoe ondersteunen ze dat? Vrouwen kunnen ontzettend patriarchaal zijn. Vrouwen, de manier waarop vrouwen andere vrouwen onderdrukken. De manier waarop vrouwen dat male gaze geïnternaliseerd hebben. En de manier dat mannelijk gedrag gaan ook herproduceren. Manier van denken, manier van doen. Een heel patriarchale manier. En het bijzonder dat Queen's Bee gedrag, waar vrouwen niet solidair zijn met andere vrouwen. Heb je, want je zei, ik heb heel lang nagedacht over dat geweld. Ben je erachter? Waar komt dat vandaan? Bij mannen? Ik denk dat patriarchale cultuur, waar uiteindelijk iedereen de slachtoffer ervan is. En de mannen ook. Omdat het begint, dat keurslijf begint bij mannen, jongens, als zij jong zijn, jongens. Jongens mogen niet huilen. Jongens mogen niet over hun emoties praten. Jongens worden heel erg behandeld met geweld door hun vaders. Laat ons maar dat niet vergeten. Dus vanaf heel jongs af is gewoon, je moet je vermannen. Klap op je gezicht, schop onder je kont. Dus die worden ook met geweld behandeld. Maar ze krijgen ook het idee dat de wereld is van hun. De wereld is mannelijk. Zij zijn de baas van de wereld. Zij mogen alles doen wat zij willen. De wereld... glimlacht aan jongens vanaf het begin. Als jongen zit je altijd... als meisje zit je 10-0 achter. Dus als jongen is... It is just a privilege. The male privilege. And then on top of that. Dus dat is echt vanaf het begin. Dus dan hebben ze ook... Vanaf het begin gedragen ze zich letterlijk als... The kings of the world. Dat zo worden ze ook behandeld. Door mannen en vrouwen dus. Ja. Ja. En je zei iets interessants. Je zei, ik droomde als klein meisje al van de Sorbonne. Ja. Waarom? Waarom kom je nou bij de Sorbonne? Nee, omdat ik denk, de eerste was omdat er was een van de beroemde schrijvers in de Arabische wereld, Tahsin, die was blind, heel bekend, en die studeerde aan de Sorbonne. Dus ik dacht, nou, als Tahsin ook aan de Sorbonne, ik ook. Maar dat was out of the question. En die, ik bedoel, meisjes in Tunesië, je moet gewoon wachten tot je bent 20, je gaat trouwen, je gaat kinderen krijgen en that's it. Ik ben de eerste generatie in Tunesië die opgegroeid is buiten een harem. Dus, maar ik wou vanaf heel jongs af, ik wou naar Europa. Dat was voor mij the promised land. Ik wou gewoon totaal onbeperkt vrijheid. Ja, want wat voor beeld had je daarvan? Dat was inderdaad dus dit hele onbeperkte vrije waar alles kon? Ja, omdat, weet je, ik ben opgegroeid in Tunesië op strand, op een zeer toeristische plek. En wij hadden vaak, dat was de Scandinavische Noord-Europese conclave. Omdat je had de Franse, le côté français, dan had je de Spaanse, de Italiaanse, de Duitse. En dan, wij woonden bij de Scandinavische, de Noord-Europese conclave. Dus ik ben opgegroeid, ik wist niet wat was wat. Maar toen dacht ik, er kwamen heel veel single vrouwen naar Tunesië. En dan, zoals de Costa Brava in Spanje. Feesten, vrij. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Dat niemand gaat tegen me vertellen wat ik moet doen, niet doen, aankleden, niet aankleden. Dat ik vrij ben ook. En dat ik niet, omdat Europese vrouwen in Tunesië waren altijd beschermd door de overheid van allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, seksuele geweld, omdat zij brachten geld mee. Dus die waren totaal beschermd. Toen dacht ik, nou, ik wil ook zo beschermd zijn en dan alles kunnen doen wat ik wil. Dat hadden we niet in Tunesië. Nee. En jij dacht, het beloofde land, dat is dan daar. Dat moet Frankrijk zijn. Ja, ik dacht Frankrijk, Parijs eerst. En toen dacht ik, nou, het viel tegen. Het was oké. Maar toen wou ik meer en meer en meer en meer. En dan heb ik eigenlijk 3 continenten en 5 landen gedaan. En daarna dus heb ik in Amsterdam, in Nederland ben ik beland. Dat was nog het beste? Ja, you know, ik was in Amerika. Ik woonde in San Francisco. Ik had een heel mooi leven daar. En toen maar ik kon niet aarden in Amerika. En op een gegeven moment, ik weet heel veel Nederlanders die zeggen tegen mij, hoe kan jij San Francisco ruilen? Omruilen voor Amsterdam. Hoe kan je dat doen? En dan zeg ik, sommige mensen hebben de American dream. I had the Dutch dream, you know. Ieder zijn droom. Ja. Maar jij dacht dus, want dat zei je net al eventjes. Dat liet je al even doorschemeren. Ik dacht, het is een probleem van de plek waar ik ben opgegroeid. Ja. Die structuren, dat patriarchale systeem. Ja. En jij dacht, in het Westen is dat niet. Ja, maar dat is wel. Dat was ook mijn grote teleurstelling. Maar het was op een heel subtiele manier. Maar hetzelfde gedrag zag ik. Dat als vrouw moet je continu aanpassen. Continu op alles. Je krijgt geen gelijke kansen. Je krijgt geen gelijke mogelijkheden. Je wordt continu discrimineerd op jouw vrouwen zijn. Je wordt niet serieus genomen. Leadership, je kan het vergeten. Je moet 3-4 keer harder werken dan een man om zelfde baan te hebben waar jij 15-35% tot de dag van vandaag minder betaald voor. En toen dacht ik, seksuele morale is vrijheid voor mannen, maar die vrouw ben je een slet als je hetzelfde gedrag aantoont. Grensoverschrijdend gedrag, seksuele geweld tegen vrouwen en meisjes op straat. Het is gewoon, ik dacht, het is gewoon overal hetzelfde. Het is, die enige is de mate waar, dus het is gewoon een kwestie van gradatie. Maar toen dacht ik, het lijkt eigenlijk, ik wist voor de COVID al, ik heb altijd gezegd, de grootste pandemie ter wereld is patriarchale. Ik dacht, het lijkt als een virus, die is gewoon overal. Dus omdat ik ging van Tunesië naar Frankrijk ging ik naar Duitsland en dan naar Amerika en dan toen terug Scandinavië, omdat ik dacht, dat is de beste. En dan naar Nederland. En ik zie overal hetzelfde mechanisme. Overal. Dus dat is echt pandemiek. Er zit een virus. Wat was het eerste moment dat je daar tegenaan liep in Frankrijk? Dat je dacht, wow, oké, dit... Harassment op straat. Sexual harassment. Discriminatie op een werkvloer. Seksueel harassment op een werkvloer. Gebrek aan vrouwen in leiderschap. Ik dacht eerlijk gezegd ook in Nederland. Ik dacht, nou, hier hebben ze democratie, onderwijs, gaan ze naar school. Een van de rijkste landen ter wereld. Ze hebben alles. Ik dacht, de helft van het land wordt gewoon in de leadership gewoon door vrouwen. Niet dus. Toen dacht ik, hoe komt dat? Dat ze hebben alles wat wij niet hebben in Afrika. En in Arabische, islamitische landen. Ik ben opgegroeid in een dictatuur. Onderdrukking. Nauwelijks onderwijs. Je moet vechten om naar school te gaan. Armoede. Ellende. Geweld. Noem maar op. En dan kom ik hier en dan hebben ze alles. En dan het lukt nog steeds niet. Dus waarom? Ja. En dat is dat patriarchale systeem. Dat als vrouw gewoon, je bent gewoon een le deuxième sexe. Tweede gewoon rangs burger. Ja, ik herken alles wat je zegt. De manier waarop je Nederland omschrijft. En toch heb ik niet het gevoel dat ik een heel erg onderdrukte vrouw ben. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar het systeem is onderdrukkend. De vrouwen die niet onderdrukt zijn, omdat ze hebben dankzij hun individuele weerkracht en strijdlustigheid en van alles dat voor elkaar gekregen. Maar het systeem helpt niet, omdat die zijn, ik ben ook sterke vrouw. Ik voel me niet onderdrukt, nooit gevoeld ook. Ik denk altijd, fuck them all, you know? Maakt niet uit. Ja. Ik bedoel, ik ben geboren in Tunesië, omdat je een meisje bent, dan zit je al 2-0 achter, soms 20-0 achter. Dus dat is gewoon voor mij een feit. Dus dan denk ik, okay, dan ga ik dat gewoon een gebruik van maken, because they don't see me coming. And by the time they look around, zit ik gewoon op die positie. Lekker peu, weet je. Maar het is best zwaar. Het is continu vechten, continu nadenken, continu denken hoe kan ik me positioneren. En dat is, er is alleen maar een kleine minderheid van de vrouwen die door dat systeem kunnen gewoon hun weg vinden. Maar de meerderheid niet. En waarom de meerderheid? Omdat het systeem niet meewerkt. Het systeem is heel. Dus het systeem ook in Nederland neemt vrouwen niet serieus. Dus het is, it's not empowering. Bij Atria, we willen ook meer vrouwen in de politiek. Dus we stimuleren ook, we doen heel veel programma's waar we stimuleren de representatie van vrouwen in leidinggevende positie, maar ook in de politiek. En het bijzonder wat we noemen aspiranten vrouwen. Stimuleren is één ding, maar het moment dat die vrouwen op de werkvloer gaan, ze moeten ook beschermd worden. Wat je net gehad bij de Tweede Kamer met grensoverschrijdend gedrag en seksuele geweld in de Tweede Kamer. In Nederland. 2021. Dus die meiden, ze worden niet beschermd. Ze komen vanuit studie, ze zijn hartstikke enthousiast, ze zijn 30, ze willen van alles. Komen ze in de Tweede Kamer, komen ze op de werkvloer. De eerste wat ze maken is ook geweld of niet beschermd of discriminatie. En ze weten niet hoe ze moeten zich beschermen tegenover. Dan worden ze totaal ontmoedigd en dan haken ze af. En dan a rue parapluie. Ja. Ik zit nog even bij de niet slachtofferschap. Het sluit namelijk aan bij de eerste plaat die je hebt gekozen. Die is van Gloria Gaynor, I Will Survive. Wil je daar verder nog iets over toelichten? Nee, dat was mijn eerste verzet tegen geweld. Omdat dus het is het symbool van het geweld die ik ook meegemaakt heb in mijn jeugd. Als klein meisje al. En ik herinner me met name de zin, I grew strong and I learned how to get along. Dat was ook omdat ik begon mijn moeder te beschermen tegen geweld van mijn vader toen ik 7-8 was. Bewust. Ik denk de eerste keer was ik nog geen 6. Maar dan elke keer dat geweld gebeurt, I grew stronger and stronger and stronger. Ik ben niet bang voor geweld. Het is verschrikkelijk. Maar ik ga nooit, I will never, ever back up. Never. Omdat diegene die moet een backup is diegene die gewelddadig zijn. Niet diegene die dat niet, de slachtoffers. Dus ook, ik verzet me ook altijd tegen dat victim blaming. Omdat je bent slachtoffer. En on top of dat, je draagt ook de schaamte. Omdat je jezelf niet kon verdedigen. Dat is niet altijd mogelijk. En eigenlijk de echte kunst is to survive. Omdat, weet je, klappen ga je altijd krijgen. Figuurlijk of letterlijk of whatsoever. But how do you get stronger? Hoe kan je dat, you turn it around, dat weerkracht. En ik herinner me nog dat mijn vader op een gegeven moment, hij was zo zat dat ik elke keer gewoon stond ertussen. Dan, op een gegeven moment, ik herinner me altijd als klein meisje, hij kijkt naar mij en hij zei iets van, als ik realiseer je, als ik niet in jouw leven was als jouw vader, dan was jij dood geweest. Ik vond het als klein meisje zo intimiderend. Omdat ik geloofde echt dat ik dood zou gaan. Ik bedoel, ik had 7, 8, wist ik veel. Maar toen dat liedje van Gloria Gaynor, die zegt... Did you think that I would crumble? Did you think I would lay down and die? Toen dacht ik... Dacht je echt dat ik ga gewoon daar plat liggen? En dan, it's like, no way, weet je. Dus elke keer... Het heeft me ook... En dat wat ik van haar ook geleerd heb, is eigenlijk... Wat mijn oma ook altijd zei, ze zegt altijd... de grootste wraak op onderdrukking in het algemeen... maar ook op dat geweld, is succes en joie de vivre. Hmm. En dat heb ik wel voor elkaar gekregen. Ik ben heel vrolijk. Het heeft me nooit kapot gemaakt. Er zijn momenten waar ik eronder ging, maar opnieuw... en dan altijd succes en joie de vivre. En dat heb ik met I Will Survive geleerd. Gloria Gaynor met I Will Survive. Ik heb het vaak meegezongen, dokter Kautar Darmoni. Ja. Jij ook, of niet? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En het is ook... Het is, weet je, it's about surviving. En wat je ziet heel veel... bijvoorbeeld in homoseksuele bewegingen... feministische bewegingen... waar mensen worden onderdrukt... alleen vanwege hun gender. Omdat je toevallig vrouw bent. Of omdat toevallig jij homoseksueel bent. Of omdat toevallig jij transgender bent. Of, dus jouw gender is een aanleiding voor geweld. En ook voor bijvoorbeeld voor femicide. Omdat het is ook, vind ik ook schandalig. In Nederland, femicide is ook niet herkend door de strafrecht. Terwijl in andere westerse Europese landen wel. En femicide is eigenlijk vrouwen die de moord op vrouwen omdat zij vrouw zijn. In Nederland, gemiddeld iedere 10 dagen is een vrouw vermoord... vanuit femicide. En femicide is vaak ook de grootste dader zijn partners of ex-partners of soms intimi. Maar in Nederland is het nog niet herkend in de strafrecht, terwijl in andere landen wel. Hoe herken je trouwens dat het is omdat ze een vrouw is? Omdat er is onderzoek daarover. Ze zijn vaak vermoord door hun partner of ex-partner. Nederland gebruikt een heel schattige woord daarvoor. Crime passionnel noemen ze dat. Oh, ja. Ja, crime van passie, weet je. Het klinkt heel schattig. Heel ja, het klinkt als, ach, hij kan er niks aan doen. Ja, hij houdt zoveel van haar dat hij heeft haar vermoord. Terwijl het is vaak ook, het gebeurt als de vrouwen weg van de relatie gaan met de kinderen. En dan die mannen kunnen niet tegen. En er is ook trouwens ook femicide is in de meeste gevallen ook geen incident op zichzelf. Omdat vaak is er bij instanties ook zoals bij de politie wel aangifte gedaan. Voor huiselijk geweld, voor stalken. Maar de politie reageert niet adequaat. Dus in bijna de grootste deel van de femicide, er is wel aan de alarm getrokken, maar de politie heeft niet adequaat. In 2020 gaven een onderzoek van de CBS 1,2, dus 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder aan dat de laatste 12 maanden zij waren slachtoffer van huiselijk geweld, waarvan 820.000 structureel geweld in Nederland. Maar dat is tot nu toe, wordt niet adequaat gezien door de Nederlandse overheid en politiek en de politie. En bij Atria, we zijn ook bezig met onderzoek vanuit de Raad van Europa om meer ook gewicht op de Nederlandse regering ook te oefenen. Omdat het wordt meer serieus genomen in Europa, maar nog niet in Nederland. Dus ook gendergerelateerd gewelden, het systeem, beschermt ook onder andere vrouwen, maar ook LHBTIQ+, omdat Nederland, het is land van mijn hart, het is mijn land. Maar Nederland is uitstekend in de marketing van zijn progressieve imago. De geweld tegen LHBTIQ+, is enorm. En de politie, die gaan echt letterlijk, zoals als vrouw wordt verkracht, gaan ze vragen, wat had je aan? Had je een korte rok? Heb je gedronken? Doen ze ook met LHBTIQ+. Ja, maar als je zo loopt op straat om 2 uur 's nachts, wat denk je dan? Wat verwacht je? Dat gebeurt in Nederland, in Amsterdam, in Maastricht. Dus jij zegt eigenlijk, het is ons eigen, wij geloven zo in ons eigen progressieve imago dat we dit soort dingen niet willen zien of niet kunnen zien. Ja, omdat het is ook, het schijnt ook vanuit onderzoek dat het is veel moeilijker om de wet en de situatie te veranderen in zogenaamde progressieve landen dan in landen die niet progressief zijn. Omdat progressieve landen, ze gaan vanuit dat het is, zelfs er was een minister in Nederland die zei jaren geleden emancipatie is voltooid. Ik bedoel, het is belachelijk. Maar we denken, Nederland was een van de meest progressieve landen, maar niet meer helaas. Waar komt dat dan door? We zitten te slapen. We zijn ingedut. We hebben niet opgelet. En het is ook dat 15 jaar van bezuinigen op politie, op onderwijs, niet meer op innovatie gaan, op van alles. En dan krijg je wat je nu hebt. De onderwijs is ontholing van de onderwijs. Zorgsysteem hebben we ontdekt hoe dat met de COVID is. Het is dus met gender ook, met vrouwenrechten ook. Dus ik denk Nederland verdient veel beter dan dit. Hoe pas je eigenlijk in dat Nederlandse feminisme? Voel je daar thuis? Ja, omdat ik geloof in dat feminisme. Dus we staan allemaal op de schouders van de generation. Maar feminisme, zoals alles, heeft ook innovatie nodig. Omdat de generation van nu hebben andere behoeftes. En bij Atria, een van de bewegingen waar wij nu naartoe gaan, is om niet meer te denken in plaats in eigenlijk het gender als man-vrouw. Omdat gender is LHBTIQ+ ook. Maar gender ook meer in vrouwelijkheid en mannelijkheid. Als entiteiten, als energie, als waarden. En niet meer als man en vrouw. Als seksen. En betekent ook, als wij kijken bijvoorbeeld naar de COVID, de corona. Ja. Een van de belangrijkste dingen dat wij hebben gezien is wat wij noemen de vitale beroepen. Onderwijs, zorgsysteem. Die zijn beroepen die zijn vaak vrouwen werken. Onderbetaald. Onderschatting. Ondergewaardeerd. Maar de belangrijkste waarde in die beroepen is de waarde van zorg, letterlijk. Mm. Maar de waarde van zorg is in Nederland slecht betaalde en gewoon met minachting ook. Dus het heeft geen economische kapitaal, omdat het een vrouwelijke waarde is. Als mannen zouden, iemand zei op een gegeven moment, als mannen zouden zwanger kunnen zijn, de kinderopvang zou heel lang geleden gratis zijn. Ja. En de zwangerschapsverlof zou niet meer 3 maanden zijn, maar 1 jaar zijn. Maar omdat het een vrouwelijk is, we hebben ook vanaf het onderzoek gezien dat beroepen waar meer mannen werken, hebben meer status. Beroepen waar vrouwen werken, hebben minder geld, minder status. Alleen omdat het door vrouwen gedaan is. Dus zorg en onderwijs, de vitale beroepen waar vrouwen zijn, hebben minder waarde. Maar ook een van de mooiste waarden, het is vrouwelijke waarde, niet omdat vrouwen dat, omdat mannen kunnen ook heel goed zorgen. Maar die waarde van zorg is een soort van een skill. Een soort van een skill. Die skill is al honderden jaren en eeuwen geoefend en gemasterd is door vrouwen. Omdat vrouwen continu zorgen. Dat is ook gebruikt tegen de vrouwen, om vrouwen alleen maar in dat zorgende kant te duwen. Maar de waarde van zorg is eigenlijk een heel mooie waarde. Het is mooie waarde. Ook, we zien dat ook met de COVID. Maar het is onderschat, het is ondergewaardeerd. Dus het moment dat de waarde van zorg omhoog gaat, dan gaat ook de economische kapitaal van waarde en de beroepen waar het zorg beter betaalt. En diegenen die het meest overgerepresenteerd, die werken in dat met de waarde van zorg, zijn vrouwen. Dus we hebben het over vrouwelijke waarden die ook mannen kunnen ook leren en ontwikkelen. Maar waarom moet je dan dat onderscheid nog blijven maken tussen mannelijk en vrouwelijk? Want daar stuit ik een beetje op, omdat je dan toch weer in die hokjes gaat delen. Nee, maar dat is heel Nederlands ook. Oh. Sorry. In veel andere landen, in Afrika en Arabische landen, vrouwen zijn, bijvoorbeeld als ik over vrouwen, ze zijn heel trots dat zij vrouwen zijn. Het is anders. Je brengt iets anders op tafel. Dus dat vrouwelijke energie. Als wij kijken naar alle traditie van duizenden jaren, de hele universe bestaat uit mannelijk en vrouwelijk energie. Yin en yang. Maan en zon. Winter en zomer. Licht en donker. Dus dat altijd die schoonheid van de universe is op dat yin en yang. Maar die zijn energieën. Die zijn niet per se man en vrouw. Die zijn twee verschillende entiteiten met verschillende eigenschappen. Maar ook dat is ook de schoonheid van verschil. Waarom willen we dat niet meer? Dit is de schoonheid van verschil. Daar zit de kracht. Die enige is tot nu toe in dat schoonheid van verschil is alles wat mannelijk is, is gewaardeerd en heeft een hoge waarde, ook op kapitaalniveau. En alles wat vrouwelijk is, is ondergewaardeerd, is onderschat, is een beetje soort van vernederd. En daarom is het belangrijk om die waarde nu dat zij equal zijn. Dat gelijke, die gelijkheid en die gelijkwaardigheid tussen alles wat mannelijk en alles wat vrouwelijk is. En daarna, mensen kunnen zelf bepalen hoeveel vrouwelijk of mannelijk ze willen zijn. Omdat het is continu in beweging. Het is iets die niet vast. Het is fluïde. Ook het gender is fluïde. De ene dag voel ik me meer mannelijk. De andere dag voel ik me meer vrouwelijk. De andere dag voel ik geen van beide. Maakt niet uit. Het is continu in beweging. Maar het is belangrijk dat het ook gelijkwaardig is. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar onderzoek wat jullie ook hebben gedaan, is dat huiselijk geweld vooral plaatsvindt op plekken waar mensen heel erg geloven in die man-vrouw scheiding. Dus dat een man sterk moet zijn en een vrouw zorgzamer. Dus dat. We hebben een onderzoek samen met Rutgers. We hebben een programma die heet Act for Respect. En eigenlijk ook in Nederland zie je het ook. Je hebt heel veel van die stereotype opvattingen. Over bijvoorbeeld dat mannen moeten stoer zijn. Zij moeten daadkracht tonen. Dus dat mannelijk eigenlijk. Een vrouw bijvoorbeeld moet zorgzaam zijn. Zij moet zacht zijn. En dan die onderzoek dat we hebben toen met Rutgers gedaan, kwam uit dat eigenlijk het blijkt dat jonge mannen en vrouwen die de stereotype rollen onderschrijven, eerder geneigd zijn om partnergeweld goed te keuren. Zowel jongens als meisjes. Dus die klassieke opvattingen. Dus daarom ook stoer en vrouw kan hartstikke stoer zijn. En een man kan hartstikke kwetsbaar zijn. Ja, maar ik bedoel dus inderdaad, dan deel je het toch weer op in die twee, in die man-vrouw. Niet man-vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Die zijn energieën. Mm. Dus dat mannelijke energie is bijvoorbeeld als ik als vrouw, ik ben heel mannelijk. Dan bijvoorbeeld als ik ben in mijn structuur, in mijn orde, in mijn planning, in mijn deadlines, in mijn strategie, in mijn daadkracht, in mijn grenzen stellen, dan zit ik in mijn mannelijke, actieve, actiegericht, directieve kant. Als ik zit in mijn kwetsbaarheid, in mijn schoonheid, in mijn sensualiteit, in mijn empathie, in mijn verbinding, in mijn emotionele intelligentie, dan zit ik in mijn vrouwelijke kant. En de kunst is dat ik beide die continu samen met elkaar heb. Mm. Dat ik beide kan gebruiken wanneer de situatie dat omvraagt. Maar wat wij zien, de emancipatie van vrouwen ook in Nederland, het is eigenlijk, het emanciperen is eigenlijk het masculiniseren van vrouwen. Hmm. Vrouwen zijn ontzettend mannelijk. Vrouwen ook in Nederland hebben geleerd, iedereen eigenlijk, ze beheersen heel goed de mannelijke kwaliteiten. Intellectueel, rationeel, directief, structuré, georganisé, etc. Maar dat vrouwelijke is verwaarloosd, ook bij vrouwen. En dit is wat ik. Dan denk ik dat maakt je als vrouw ten A zwakker. Maar dat maakt de maatschappij ook zwakker. Omdat al die kwaliteiten, empathie, caring, schoonheid, sensualiteit, verbinding, emotionele intelligentie, collectieve intelligentie, collaboration. Dat allemaal dingen dat vrouwen ook van natuur ook hebben, maar dat mannen kunnen ook leren, die zijn gewoon verwaarloosd. Ja. En dat is belangrijk dat die ook ruimte kregen om zich te ontplooien ook. En dan, ik zie vrouwen als diegene die dat aan de mannen en de hele maatschappij ook moeten. Ze moeten niks, maar moeten leren. Ja. We gaan naar Bob Marley. Yes. Could You Be Loved? Waarom wilde je die graag laten horen? Bob Marley was voor mij eigenlijk in feminisme, we zeggen vaak het persoonlijk is politiek. Bob Marley heeft ook met zijn verhalen, persoonlijke verhalen met muziek, naar de politieke spectrum ook. Dus hij was ook die eerste die spreekt zich uit ook over eigenlijk racisme avant la lettre. En Bob Marley ook, het is grappig omdat door zwarte mensen ook in zijn eigen groep wordt hij niet zwart genoeg gezien. Door de witte mensen te zwart. Dus hij wordt ertussen. Ik herken dat ook heel erg omdat een deel mijn vaderfamilie zijn nazaten van slaven. Mijn moeder is vanuit Witte, dus vanuit Italië, vanuit Sicilië. En Bob Marley heeft dat ook over, eigenlijk over dat discriminatie ook. Puur gebaseerd op jouw huidskleur. Wat kan je nou aandoen dat jij blond bent of wit of zwart of donker of groene ogen? Dat is zo'n rare concept. Bob Marley ook. Wat ik ook mooi vond aan Bob Marley is, hij gaf ook stem naar racisme en ook naar zwarte mensen. En bij Atria, we hebben een heel mooie archief die heet Zwarte en Migranten en Vluchtelingenvrouwenarchief. Waar wij juist een stem geven aan die vrouwen die geen stem hadden, ook binnen dat feminisme, die werd toen heel erg gedomineerd door witte feministen, witte vrouwen. En Bob Marley juist gaf een stem aan zwarte mensen. Zoals ook nu bij Atria. We geven ook stem met ons archief naar zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen. Dat vond ik ook heel mooi. En ook, het gaat ook uiteindelijk. We hebben ook in ons archief een heel Philomena Essed. Philomena Essed was de eerste die heeft een heel mooi boek geschreven. Die heet Het Alledaagse Racisme. Waar zij ook over de onbewuste racisme van witte mensen tegenover zwarte mensen. Maar ze ging altijd vanuit de ruimte van liefde, van verbinding. Vond ik ook heel mooi. Omdat ik vind dat verschrikkelijk hoe ook nu dat racisme debat ook nu gaat. Ik ben zelf half zwart, half wit. Mijn zoon heeft Afrikaanse roots, Arabische roots, Islamitische roots, Nederlandse roots, wit, zwart, van alles. Hij wil niet kiezen. Ik wil niet kiezen. En dan, ik denk, de mooiste is dat wij, we go beyond huidskleur. Huidskleur is het meest oppervlakkig dat je kan beoordelen in een mens. Dus laat ons maar gaan en dan could you be loved, ongeacht jouw huidskleur. Maar ook, wat Bob Marley ook zegt, op een gegeven moment zegt hij ook, don't let them fool you, you've got a mind on your own. En dat denk ik ook vaak bij vrouwen. En het bijzonder bij migrantenvrouwen. Don't let them fool you met allerlei concepten. Met dat bijvoorbeeld progressieve imago ook. Ik ging ook intrappen met Nederland met progressieve imago. Toen heb ik ontdekt dat het helemaal niet zo geweldig was. Maar in het begin ik dacht, nou, dat is gewoon de mecca van whatever, you know. Ja. Maar... En dan, ik dacht, you've got a mind on your own. Dus ga heel kritisch kijken, ook als vrouw. Maar ook als mens, ook in Nederland. Als iedereen in Nederland af en toe, hoeft niet altijd gewoon een genderbril doet op zijn ogen. Af en toe. Doe gewoon een genderbril en kijk om je heen. En zie hoe de gender is, hoe vrouwen zijn gerepresenteerd in de media. In de politiek. Op een werkvloer, hoe LHBTIQ+, hoe zwarte mensen, hoe mensen van kleur. Gewoon kijken, gewoon eventjes, nieuwsgierig. En dan, you've got a mind on your own. En ga gewoon nadenken als mens of dat klopt. Yes, Could You Be Loved is dit van Bob Marley en The Wailers. Dr. Krautert Harmonie, je moet heel hard lachen. Vertel. Nee, omdat dat zorgzame, dat als vrouw... Maar dat is ook omdat Wacht, caring... we moeten even een stapje terug. Ik zei tijdens dit liedje zei ik tegen je dat ik zo wars ben van dat zorgzame hokje. Omdat ik daar zelf me niet echt in voel passen. Dat ik me daar dus ook nog schuldig over voel. Ik kan me heel goed, omdat ik had dat zo lang. Dat was een van de redenen waarom ik had dat zo erg. Omdat het wordt zo vaak misbruikt. tegen een vrouw om vrouwen te onderdrukken, omdat dat is het enige wat je kan doen. En dan vind ik zo, dat ik zelfs, ik wou geen moeder worden. Ik ben heel oud moeder geworden, omdat ik dacht, dat ga ik dus, ik verdom dat om dat ook te doen, omdat ben ik tot de rest van mijn leven aan het zorgen. Ik wil dat gewoon niet. Maar uiteindelijk, het is zoals met religie. Het probleem is niet religie, is de interpretatie ervan. Wat men ervan maakt. Dus de waarde van zorgen is eigenlijk een van de mooiste waarden. Dat hebben ze ook met de COVID gezien. Maar omdat vrouwen worden onderdrukt. Met die, we maken iets anders ervan. Dus daarom, het is heel belangrijk dat wij ook herdefiniëren. Wat bedoelen we met waarden? Ja. Ik heb je nou al een aantal keer dokter genoemd, vrij prominent. Ja, dat is in Nederland helemaal niet gebruikelijk. Nee, ik wil het heel graag ook. Ja, waarom? Waarom vind je dat zo belangrijk? Het is, laat ons met de laatste incident, ik weet niet of je dat gevolgd toen Joe Biden premier van Amerika is geworden, begonnen ze een hetze over zijn vrouw, dokter Jill Biden, dat zij mocht zichzelf niet, dat zij geen dokter was. En toen gingen ze investigation. En dat was iemand trouwens, die is begonnen vanuit de academische wereld en vanuit de Republikeinen. En toen was het een schande, omdat ze is wel dokter. En toen hebben ze gezegd, ja, maar ze is geen arts. En toen begon een hele discussie tussen ook in Amerika. Dat is precies wat elke keer als vrouw, je wordt altijd gekleineerd. En zelfs als je werkt heel hard, je hebt jouw titel, wordt het aan jou getwijfeld, aan jouw capaciteiten. Word je als een charlatan of fraude. Ik bedoel, de vrouw van de president van Amerika. En dan word je zo behandeld. En ik herken dat ook bij mezelf, omdat mijn droom was om altijd als klein meisje naar de Sorbonne en een doctoraat te hebben. De hoogste titel ooit. Dus het is een meisjesdroom. Ik heb heel hard geknokt. En ik heb 5 jaar lang als schoonmaakster gewerkt om mijn studies te kunnen betalen. Het was heel zwaar als migrant. En ik heb het verdiend. En dan, ik word continu soort van, ben je echt dokter? Waar heb je gestudeerd? Heb je echt gestudeerd aan de Sorbonne? Heb je echt jouw PhD in Frankrijk gehad? Heb je echt dit? En toen dacht ik, ik ga het elke keer gebruiken. En ik denk, vrouwen moeten dat ook meer doen. Omdat ik vind dat vrouwen vaak te bescheiden zijn. En ik zeg ook, ik ben de CEO van Atria. Omdat soms zeggen ze, ben je de directrice? Ja. Maar in Nederland, directrice is van een school, met alle respect voor schooldirectrice. Daar gaat het niet om. Maar het is altijd dat kleineren van vrouwen. En dan zeg ik, nee, ik ben een CEO. Dat is mijn positie. En dokter. Dus. En dokter. Ja. Maar dat is ook, omdat in Nederland ook heb je dat verschrikkelijk van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is voor vrouwen nog, het is nog meer sterker. En dan denk ik, vrouwen, geef jezelf ook de krediet, omdat die ga je niet krijgen. We gaan zo langzamerhand richting Tina Turner, de best, denk yes, ik. Yes. Waarom wilde je dat laten? Nou ja, dat, eigenlijk heb je die vraag bijna nu al beantwoord. Ja. Ja, deze inleiding. Maar ook omdat, wat ik zei, in Tunesië ben je geboren als meisje, zit je 2020 achter. En dan als je ziet, nu wereldwijd, ook in Nederland, meisjes werken harder op school. Ze doen het beter. Ze zijn meer consciëntieus met hun werk. Ook op de werkvloer, et cetera. En ze krijgen maar die positie niet. Ze krijgen maar die fatsoenlijke betaling niet. Die loonkloof is te groot. Terwijl, eerlijk gezegd, they are simply the best. Als je kijkt naar de COVID. De COVID-pandemie liet zien waar vrouwen toe in staat zijn. In de landen waar vrouwelijke leiders in de lead zijn door de crisisbestrijding, zie je dat zij door hun kwetsbaarheid voor verbinding zorgen en het land bij elkaar houden. Overal. In Amerika, in Duitsland, in Nieuw-Zeeland, in sommige Aziatische landen. En wat je zag, in landen waar mannen aan de macht zijn, zie je dat er juist veel verdeeldheid en zelfs geweld is ontstaan. Door men dat het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. Als je kijkt naar onze politiek, toeslagaffaire, de laatste covid-ellende, met de opheffen van de maatregelen. En toen, ja, sorry. Met allerlei soort van ellende. I can assure you, if Mark Rutte would have been Sigrid Kaag, they would have asked him to leave the parliament long time ago. En dan denk ik, vrouwen lieten zien keer op keer op keer dat zij eigenlijk veel beter zijn in crisisbestrijding. Ze zijn simply the best, met alle respecten. Better than all the rest. En nu denk ik, oké, en nu, we hoeven dat niet meer te bewijzen. We weten dat. Dus geef ons de positie. Maar je kan dat toch niet zo één op één zeggen? Ik bedoel, Nieuw-Zeeland zat natuurlijk ook in een heel andere positie dan Nederland. Die heeft ook weer. Er spelen zoveel factoren mee. En Duitsland? Duitsland is ook weer heel anders. Er zijn natuurlijk altijd een miljoen verschillen nog te noemen. Non, c'est pas vrai. De aanpak was anders. De aanpak was meer vanuit kwetsbaarheid. Waar die vrouwen letterlijk hebben gezegd: we hebben geen flauw idee hoe dit werkt. Maar zorgen. We gaan voor elkaar zorgen. We gaan zorgen dat we elkaar beschermen. De aanpak met de regels. Ze waren veel strenger met de regels. Maar in één klap, niet zoals hier. Eén dag zo, één dag zo, één dag dit, één dag dat. Gewoon, ze hadden geen flauw idee, zitten ze alleen maar stoer te doen op televisie. C'est complètement ridicule. Ze zorgen ook voor verbinding. Ze zorgen ook voor eenheid. Ze zorgen ook voor collectieve intelligentie. Hoe kan het nou dat vrouwelijke leiderschap, dat maar niet... Hè, als je het hebt over het glazen plafond, en waar ligt dat aan? Want... Ik denk dat onveilige, als ik kijk naar de politiek, het is onveilig voor vrouwen. Als je kijkt, bij Atria, we doen ook heel veel onderzoek aan hate speech, haat. Dus als je kijkt bijvoorbeeld de MeToo-gevallen in de Tweede Kamer, maar ook als wij kijken naar de haat die bijvoorbeeld Sigrid Kaag, Sylvana Simons en Kouter Bouchalik online over zich heen krijgen. Dat is ongelooflijk. Sigrid Kaag had de hoogste online haat. Ik bedoel, dat is toch krankzinnig. C'est pas normal quand même. Het is malade, het is ziek. Er is iets in onze maatschappij als wij zo vrouwen behandelen. Alleen omdat, wat hebben ze gedaan? Dus wat je ziet ook, heel veel van de vrouwen, dus ook in de Simply the Best, zegt Tina Turner op een gegeven moment: baby, I would rather be dead. Heel veel vrouwen zeggen: I would rather die dan gewoon in de politiek gaan om dit zoveel haat over mij te krijgen. En dan zeggen ook die mensen: ja, maar die mannen hebben dat ook, dus je moet je ook weerbaar maken. Waarom moeten we ons weerbaar maken tegen haat? Waarom überhaupt tolereer je haat? Tegen vrouwen of mannen maakt niet uit. Waarom dat stoere taal? Een soort van: ach, ik kan wel, ik heb een dikke huid. Is dat normaal? Niet. Die mannen die lopen. Wat denk je dat het met een man, met mannen ziel maakt, ook in de politiek, om zo dag in dag uit behandeld zo te worden. Ook online. Ook zelfs met iemand zoals Wilders. Ik heb echt medelijden met Wilders. Ik vind het verschrikkelijk wat die man. Ik vind het verschrikkelijk als mensen, en het bijzonder als moslims, ook beginnen over hem te bashen. Denk ik, je kan oneens met hem zijn, maar zoveel haat. Ik vind dat verschrikkelijk. Maar vrouwen krijgen nog meer haat. Dus dan heel veel vrouwen ook denken: nou, die leiderschap hoef ik niet. Maar dat is een hele logische impuls, toch? Ik bedoel, hoe voorkom je die haat dan? Want dan moet je dat gaan aanpakken. Ja. En hoe dan? Wetgeving. We zijn nu bezig ook met Adria, met onderzoek ook te doen. Maar we krijgen meer steun vanuit de Raad van Europa dan vanuit de Nederlandse overheid. De Raad van Europa neemt dat meer serieus. Er zijn ook heel veel politici, Nederlandse politici, die issue adresseren in de Tweede Kamer met pressure vanuit de Raad van Europa. Omdat in Europa nemen ze dat meer serieus dan in Nederland. Het was ook een doorbraak ook in dat sofa-gate. Toen Ursula von Leyen, die zei letterlijk, toen die stomme Erdogan liet haar gewoon staan zonder stoel. Ze zegt: ik werd zo bang. En dan die asshole van Charles Michel naast haar, die stond daar te kijken en die heeft niks gedaan. Met: ja, ik wil geen diplomatieke incident creëren. He didn't open his mouth. Ja. It's like, what a laffard is dat. En toen heeft Ursula von Leyen voor het eerst gezegd: ik vond dat pijnlijk. Dus dat was het eerste dat zo'n vrouw op zo'n hoger niveau praatte over haar emoties. Ik vond dat pijnlijk. Ik vond het vernederend. En ik word zo behandeld omdat ik een vrouw ben. En dan denk ik: hè, dat iemand dat ook zegt. Omdat tot nu toe vrouwen willen dat ook niet zeggen. Omdat ik een vrouw ben. En toen heeft ze ook gezegd vanwege Charles Michel: ik voel me in de steek gelaten. Ik voel me alleen. Toen dacht ik: eindelijk vrouwelijke politici of vrouwelijke op hoger niveau, die durven ook aan kaarten en vanuit hun kwetsbaarheid. En dit is wat ik bedoel. We hebben een nieuwe leiderschap nodig. Een andere leiderschap die inclusief is. Die ook vanuit, waar mensen ook vanuit ook hun kwetsbaarheid ook communiceren. En dan ophouden we dat ook vanuit authenticiteit. Ophouden met dat fake stoere taal. Omdat dat is niet inspirerend. Dat is ook niet reëel. Dat is zo fake. Dat ook de jonge mensen voelen zich niet ook geïnspireerd om in die leiderschap te gaan. Eigenlijk zeg je volgens mij, het hele gesprek zeg je, we moeten veel meer benoemen dat er juist verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Hè? Met die femicide bijvoorbeeld moeten we benoemen dat dat een probleem is, omdat het tegen vrouwen gericht is. Yeah. We moeten het hier benoemen dat geweld eerder tegen vrouwen gericht is. Het is ook omdat Nederland tot nu toe hanteerde dat het genderneutrale, maar dat gaat ten koste van de vrouwen. We kunnen nog niet over genderneutraal praten. En dan, ik denk ook, nogmaals, er is ook schoonheid in dat verschil. Maar dat betekent ook, en daarom heb ik dat over dat vrouwelijke waarde en dat vrouwelijkheid. Ik denk, het is ook belangrijk voor mannen dat zij ook, de mannen ook, hun vrouwelijke kant ook omarmen. Dat mannen ook meer authentiek zijn en minder stoer. En dat mannen ook vanuit hun kwetsbaarheid ook durven ook zijn. En ik denk, mannen zijn ook moe. Mannen zijn moe. En in het bijzonder, de jonge generatie van twintigers nu, ze noemen dat toxic masculinity. Dus die hebben geen boodschappen aan die stoere taal. Ja, nou, dat lijkt me een mooie oproep aan het einde van deze uitzending. Dat de mannen ook hun vrouwelijke kant moeten omarmen. We zijn ermee aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio. Met vannacht de muziek en de ideeën van een directeur van Kenniscentrum Atria, dokter Kautar Darmoni. Deze en eerdere uitzendingen van het programma zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl en te vinden als podcast. Zoek dan op Brainwash in je favoriete podcast-app. Morgennacht om 12 uur zijn we er weer en dan gaan we luisteren naar de muziek die gedragsbioloog Lisbeth Sterk met zich meebrengt. Hier zometeen kun je luisteren naar Miss Podcast en ik wens u een hele goede nacht. A lifetime of promises and a world NPO Radio 1. 1 uur.